الرحيم أبواب صلاة الخوف دا بابونه دي دا منزو دا يره مسلمانانو باندې د دشمن د طرف نه يره راشي دا منزو وخ راغي اوس دوی يريږي که چرې مونږ په جمع باندې ودرېږو هسې نه چې دا دشمن په مونږ باندې حمله وکړي. یو ځل دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد ته تللی و، مخالف پلو چې دی د کافرو کمانډر حضرت خالد و. د ماسپخین مونځ وخت راغی، مسلمانان په جمع ودرېدل، جمع یې وکړه. کافران وایي څه موقع رانه لاړه خطا شوه، دا مسلمانان خو چې په جمع باندې ودرېږي بیا د ځانه خبر نی، ټوله توجه الله ته یي، په کارو چې مونږ په دوی حمله کړې وي. هغه یو پکې وایي دا خیر دی، اوس د مازیګر مونځ را روان دی، دا د مازیګر مونځ دوی ته د خپل مال نه او د خپلو بچو نه ډېر خوښ دی، چې په مازیګر مانځه کې ودرېږي نو مونږ به پې حمله کوو. نو الله تعالی د یرې د مانځه طریقه راولېږله چې تاسو مونځ کوئ او د دشمن د طرف نه یری خطرۍ، نو داسې طریقې مونځ کوئ. قرآن مجید کې دغه بیان دی، صلات خوف طریقه داسې ده. مثلا تاسو په سفر باندې دوه رکعته مونځ دی، امام صاحب به ولګي دا فوج به دوه ضایع کړي، دا خپل ملګري به دوه ضایع کړي، نیم به دشمن ته ودرئ چې تاسو دشمن ته ودرېږئ، نیم به د ځان سره په مانځه کې دغه کې مونځ به ورته شروع کړي. چې مونځ ورته شروع کړي نو یو رکات به وکړي، چې یو رکات وکړي د پیله رکات د سجدې نه چې روچت شي د دوی یو رکات وشو، دا به مانځه کې لاړ شي دشمن ته، هلته به ورته ودرېږي. او هغه ډله چې هغه مونځ نو کړی هغه راشي په دویم رکات کې به د امام پسې نیت وتړي، چې نیت وتړي دویم رکات به موشي، امام صاحب به سلام وګرځئ، دا ډله به سلام نه ګرځئ، دوی به خپل دویم رکات، دوی به هغه پیله رکات نو ابه وکړي، دوی به سلام وګرځئ، بیا به لاړ شي هغه پیله ډله چې کوم پیله رکات یې کړی و ابه راشي او دویم رکات مونځ به وکړي. دا طریقه ده د صلات خوف. نو تاسو ته وایي ابواب و صلات الخوف دا بابونه دي د مانځه د یرې. مدلی دا دغه کوه، په صلات خوف اکثر دا په جهاد کې، چې په جهاد کې نو دوه مسلې وي، یو سفری یو دشمنی. د سفر د وجې نه به تاسو قصر کوئ، ښه د څلور رکاتو فرضو په ځای به څو کوئ، دوه به کوئ. یو دا مسله د قصر، او دویمه مسله دا دی چې مونځ به بل شان کوئ، په بله طریقه کیفیت به بدلوئ. د دې وجې نه امام بخاري دوه قسم آیاتونو ته اشاره کوي. وقال الله عز وجل، الله تعالی ویلی دی په قرآن مجید کې، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کله چې تاسو سفر وکړئ په ځمکه کې، په سفر په ځمکه کې روان شئ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نشته په تاسو ګناه، ان تقصروا من الصلاة چې تاسو په منځ کې قصر وکړئ، تاسو په منځ کې قصر وکړئ، دا قصر ستاسو دپاره جایز دی. ولی ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، که یریدلی چې دا کافر به مونږ ته تکلیف رورسی. یو ځل خدا یاد دی، دې نه دا معلومه شوه چې سفر کې قصر جایز شو، بیا چې لږ په شا لاړ شي، لږ مړه نر لاړ شي، نو بیا داسې دی. و اذا کنت فیهم، پیغمبره چې کله ته په دوی کې، فاقمت لهم الصلاه، او بیا دې ورته مونځ ودرو جمع دې کوله، نو فلتقم طائفه منهم معک، یو ډله دې تا سره ودرېږي، او ولیاخذوا اسلحتهم، دوی دې خپلې وسلې راوالي. دا آیتونه دي. نو ما وې د قصر آیات هم ذکر کو، ورپسې دې خوا د صلات خوب مسله هم ذکر کړه، ځکه دا په سفر کې او سفر کې دا دواړه مسلې وي. الی قوله، تر د دې قوله پورې چې عذاب مهین، هغه ډېر تلاوت چې وکې نو بیا رستو دي عذاب مهین. حضرت شعیب روایت کوي د امام زهری نه، شعیب وی چې سألته، ما تپوس وکړه د امام زهری نه د خپل استاذ نه چې هل صلی النبی صلی الله علیه وسلم، آیا مونس کړی دی پیغمبر علیه السلام؟ د صلات خوب ذکر کېده، نو شعیب د حضرت امام زهری نه پوښتنه کوي چې رسول الله چې دی په خپل زندګۍ کې صلات خوف کړی دی؟ سألته، شعیب وی ما تپوس وکړه د امام زهری نه، هل صلی النبی صلی الله علیه وسلم، چې آیا مونس کړی دی پیغمبر علیه السلام؟ کم مونس؟ یعنی صلات الخوف، مقصد دا غصد صلات خوف، دا یری منزی کلی دی. نو فقال امام زهری و توی او، اخبرنا سالمون، خبر را کلی دی منت سالم، دا دا عبدالله ابن عمر زوی دی، ان عبدالله ابن عمر، چا عبدالله ابن عمر قال اغو فرمائل، غزوت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، ز غزات لارم سره د پیغمبر علیه السلام. عبدالله ابن عمر وی د رسول الله سره ز غزات لارم جهاد تا، کم پلو قیبال نجد په طرف د نجد، نجد د علاقی اوچت ازمکی تا وی، اوچت علاقه مکه مکرمه مدینه منوره، د دین دی سر تا د علاقه نه ده، ده دی تا نجد وی، لکه نن سبا دمام او دا دغه ورته وی، ریاض او دا لاکی، دی طرف ته د غطفان قبیله سباز شاخونه او داغوی سر جهاد دپاره رسول الله لاړ. ها چې لاړل، فوازین العدو، منګه مخامخ شو دشمن ته، فوازین العدو، منګه مخامخ شو دشمن ته، فصاففنا لهم، او منګه صفونه جوړ کړ د هغوی دپاره. فصاففنا، نو منګ صفونه جوړ کړ د جهاد دپاره، لهم د دغې دشمن ته. خیر چې صفونه م جوړ کړ، دلته د جمع وخت راغی. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ادرید رسول الله، یصلی لنا، چاوی منسکو منتا. فقامت طائفتون، ادردل یوڑل معهو دا غصر، دا اسلامی فوج دو حیسه شو، یو حیسه رسول الله سره پا منزک ادرید، یو حیسه دشمن تا ادرید. فقامت طائفتون، نو ادردل یوڑل دا دی ملگرو معهو دا رسول الله سره، و اقبلت طائفتون، او مخو گرزو یوڑل علی العدوی دشمن تا، یو دل چه و ده مسلمانان و اغی دشمن تا مخو گرز و اغوی تا مخامخ شو. فرکع رسول الله صلی الله علیه وسلم، نروکو کرا پیغمبر علیه السلام، بیمم معهو سرد آغا چاچ ده سرو، ده پیل رکات روکو رسول الله ده خپل و ملگرو تا اکرا، و سجده سجدتین، او دوی ور تا سجده اکره. یو رکات شو، چه یو رکات شو، دا ډله بیا لاړله دشمن ته ودرېده. هغه دویمه ډله راغله د رسول الله سره په دویم رکعت کې نیت وتړه. ثم انصرفوا، بیا دوی واپس شو مکان الطائفة التي، زه د هغې ډلې ته، لم تصلي، چې هغې مونځ نو کړی. هغه ډله چې هغه پیله رکعت کې سوګیداری کوله، هغه ډله راغله. فجاءوا، هغوی راغلل. فرکع رسول الله اسلام، نروکو کړه پیغمبر علیه السلام بهم دی دویمه ډلې ته، رکعتن یو رکو، و سجد سجدتین، او دوی وته سجدې وکړې. او ثم سلم، د رسول الله مونځ پوره شو، بیا هغه سلام وګرځو. او فقام كل واحد منهم او ادري دا هر یو د دې ډلې او فرك علی نفسه رکعتا ویک خپل ځان سره ځان د پاره یو رکو وسجد سجدتين او دو سجدي وکړي. دقه طریقه ده د عبدالله ابن عمر طریقه ده او دا عبدالله ابن عباس صاحب طریقه ده. زمون احناف وی صلات خوف چې کوي په دقه طریقه به کوي دا د قران مجید سره دغه د سمون خوري. نور اسې طریقې ډېرې دي. رسول الله په مختلفو طریقو باندې صلات خوف کړی دی. دا حدیث یو کتاب د مدعلی ابو داود په هغې کې اته طریقې ښودلي دي. په اته طریقې سره رسول الله صلات خوف کړی دی. نورو کتابونو کې دي نو ټول چې راجمع کړي نو هغه بیا څه ډېرې زیاتې طریقې دي. سوولس طریقو باندې رسول الله مونځ کړی دی. خو بهترینه طریقه داسې ده چې دا دلته بیان کړه. باب صلاة الخوف رجالا و رکبانا. دا باب دی د صلاة خوف د دشمن نه یره ده او تاسو مونځ کوئ رجالا په داسې حال کې چې په خپو ولاړي و رکبانا یا سواري. هلکه که دغه دشمن دی نو که موقع د سره وه په خپو باندې ودرېږي او صلات خوف وکړي. که دا موقع د سره نه وه بس روره په دغه باندې سورلو باندې سواره شي په دغه باندې اسونو باندې او بیا د هغې د پاسه مونځ وکړي. بابو صلات الخوف دا باب دی د مانځه د یری رجالا په داسې حال کې چې هغه په خپو ولاړي و رکبانا او په داسې حال کې چې سواري وي. رجالا مدلی دا جمع ده. رجالا کله جمع راځي د رجل رجل سړي ته وایي. خو دلته معنی بیا داسې نه کوئ چې رجالا سړي یې نه. رجال جمع د راجل د راجل د راجل دوه معنی دي. په خپو ولاړ القائم بالقدمین او بل د دې معنی ده الماشي بالاقدام چې په خپو باندې ځي. دا په خپو سړی روان دی دې هم راجل وی او چې دا دغه وي په خپو ولاړ دې هم وی. د دې وجې نه زموږ احناف دلته معنی کوي رجالا یعنی قائمین بالارجل چې هغه په خپو ولاړي. امام شافعی رحمه الله دا نور وی رجالا معنی کوي الماشین بالارجل چې هغه په خپو رواني ګرځي. دا یو مسله ده چې یو سړی رواني په روانه کې سړی مونځ کوي دا جایز دی که دا جایز نه دی. دا نور امامان وی د ضرورت د وجې نه جایز دی. جنگ شروع دی منډې م وهه او هر څه کوه په غونډۍ م خیجه او کوزیږم او نیت به دې د مانځه وي او مونځ کوه. زموږ احناف وی چې نه په حالت د مشې کې چې دی نو روره مونځ نه دی صحیح. که موقع د سره وه وکړه که د سره نه وه مونځ رست وکړه. نو دا باب دی د یرې د مانځه رجالا په داسې حال کې چې په خپو ولاړي و رکبانا یا سواري. امام بخاري وی چې رجال جمع د راجل ده او راجل څه معنی کوي قائم چې هغه ولاړي. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا ابي ابي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر النخعي من قول مجاهد. امامي حضرت عبد الله بن ابي عمر رضي الله تعالى عنه حديث بياني خو پشان د قول د مجاهد. امامي مجاهد نه دي. هغه عجیبه مسئله کې امامي مجاهد امام اوزاعی امام مکحول اغوی عجیبه کوي. هغه څه وایي اذا اختلطو کله چې سره دوی یو ځای شي مسلمانان او کافر سره یو ځای شي او دا جنگ شروع وي او دا خرپاري نو په دقه وخت کې دې مونځ کوي قیاما په ولاړه. نو د قیاما معنی مونږ کوو په خپو ولاړه. خودوی معنی کوي قیاما چې په خپو باندې ګرځي ګرځي په حالت د مشه کې چې دی د ضرورت د وجه نه مونځ جایز دی. وزاد ابن عمر عبدالله ابن عمر دا ټکې هم زیات دی کړی دی عن النبی صلی الله علیه وسلم و ان کانو اکثر من ذلک که دا دشمن زیات و د دی نه دا طریقه د صلات خوب شه ده په دې طریقه تاسو مونځ نشو کولی. مثلا تاسو وی که مونږ نیم دشمن ته ودرو نیم مونځ شروع کی نو دا مونږ کم لږ یو دشمن دغه دی دا نیم کسان دفاع نشي کولی دغه د دشمن. نو بیا و ان کانو کچریو دا کافران اکثر زیات من ذلک د دی نه نو فلیصلوا قیاما دوی دی مونځو کی په داسې حال کې چې پخپو ولاړي ځان له دي مونځو کی او رکبانه او په داسې حال کې چې سواري. باب یحرس بعضهم بعضا فی صلاة الخوف دا بله طریقه ده د صلاة خوف دام جایز ده. هغه دا دی چې دشمن مخامخ یې مخامخ مخ په قبله دی داسې دام جایز دی چې امام دا فوج دوه صفه کی دوه صفه اول صف دویم صف په یو ځای به سره نیت وتړي مونځ به کوي ټول په شریکه مخامخ به دشمن ته ګوري چې کله د رکو وخت راشي او د سجدې نو دا اول صف به د امام سره رکو مو کی دا اول سب به د امام سره سجده مو کی او دا دویم سب به دشمن ته ولاړي خدوی به څوکیداری کوي مدلی پوهېږي. نو چې کله رکو سجده وشوه نو امام به راپاسي نو دا پیله سب به رستو شي او رستو سب به دغه شي مخکې راشي خیال دې دی. نو دوی به بیا په دویم رکعت به وشي په شریکه چې په شریکه وشي نو چې په دویم رکعت کې امام رکو کوي نو بیا به دا دغه نه دی دا چې اوس پیله صف ته راغلل دوی به د امام سره رکو کي هغه ارستنې صف به بیا دغه کوي څوکیداري دوی به د امام سره سجده وکړي هغوی به دغه کوي څوکیداري پوه نه شوې. نیت ټولو په یو ځای وتړه خو دومره ده چې د رکو د سجدې وخت راشي نو دغلته کې به پیله صف د امام سره رکو سجده وکړي دویم صف به څه کوي څوکیداری به کوي دویم رکعت کې به بیا دویم صف رامخکې شي پیله صف به رستو شي. یحرس بعضهم څوکیداری به کوي بعضې د دوی بعضن د بعضو فی صلاة الخوف په مانځه د یرې کې د دشمن یره ده دشمن مخامخ دی مخ په قبله دی هر څه دغه نه دی مسجد نبوي الله دې مونږ بوزي سوال له الله نه کوی ډېر خواږه دي پکې. نو چې ودرېږې دې سیړ باندې د روزې مبارکې چې کوم دیوال دی نو دی کې یو ستنه د هغې کلي کلي استوانې هر څه لیدلې دی نو هغه د څوکیدارۍ ستن نو دا دغه دې هر څوکیدارۍ ته وایي. یحرس بعضهم سوکی دی کئی بازی دا منسکون کو بازن دا بازو فی صلات الخوف پا صلات خوف که طول بسر پا یو زینیتو تڑی او بیا بدا سی کئی آغا با بیا رستو کی کنا آغا چی غلی اسلام اگر دی دیو بیا خپلو کی لکا سنگا چی آغا دویم رکات دوی کئی حدثنا خالد بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم ادري ده پیغمبر عليه الصلاه والسلام منزته وقام الناس معه او خلق وسر ادريدل اس جهاد تتلي دي دشمن مخامخ مخ په قبله دي فکبر رسول الله الله اکبر وی وکبر معه او دی ملګرو هم د رسول الله سره الله اکبر وی ټول ملګرو په شریک الله اکبر وی نیت یې وتړه چې وی تړه ورکع رسول الله رکوع وکړه ورکع ناس او رکو کړه یو ډلې منهم د دې ملګرونه چې دا پیل سبت دوی دغه وکړه رکو ثم سجده بیا رسول الله سجده وکړه د پیل رکات وسجدوا معه او دغه ډلې د رسول الله سره سجده وکړه دغه دویم صف چې دی هغه ولاړو ثم قام للثانیه بیا رسول الله ودرېده دویم رکات ته نو چې دویم رکات ته ودرېده نو دا دویم صف را مخکې شو او مخکې صف رستو شو وقام الذین ودرېدل هغه خلک سجدو چې هغوی سجده کړې وه نو پاسېدل هغه خلک چې هغوی سجده کړې وه وحرسو او هغوی ساتنه کوله څوکیداري کوله اخوانهم د خپلو رڼو واتت الطائفه الاخرى او رالل هغه بله ډله د دویم صف نه اول صف ته رالل او فرکعوا هغوی رکو وکړه وسجدو ماهو او سجدې وکړه د هغه سره والناس كلهم او خلق طول في صلاه بمنزكيو ولكن يحرس بعضهم لكن سوكي داري كولا بعض ددوي بعضن د بعضو پاول رکات کې دویم صف سوكي داري کولا بیا په دویم رکات کې دا پیل صف رستو شو دا رستو را مخ کې شو بیا وی سوكي داري کولا باب الصلاه دا باب دې د مانځه عند مناهزه الحصون په وخت د حملې د خاوندانو د قلاګانو کې ولقاء العدو او د ملاوېدو د دشمن یو طرف ته اسلامي قلا ده او بل طرف ته د کفر قلا ده په یو بل ډزې کوي غشي پې ولي او ناګانه دا قلاګانو والا سره په یو بل پسې اوچت شو چې روچت شو او دلته جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو نو دې وخت کې مونځ دا به کوئ که به نه کوئ نو تاسو ته د هغې وایي ناهزه یو ناهزو مناهزه د یو بل پسې راپاسېدل او حصون قلاګانو ته وایي دلته معنی کوئ خاوندان د قلاګانو مناهزه الحصون د یو بل پسې راپاسېدل د خاوندانو د قلاګانو دشمن دواړو طرفو ته یو بل پسې راپاسي او جنګ وکړي یو وایي چې زه د دوی په قلا وروخېږم او بل وایي زه په قلا باندې وروخېږم ولقاء العدو او په وخت د میلاوېدو د دشمن کې نو زموږ د حنافو خو خپل ښکلی مذهب دی هلکه چې جنګ شروع نی خو خطره د جنګ ده نو صلات خوفو کې خو چې جنگ شروع شي نو په شروع جنگ کې بیا موز نه کیږي هلته خو بیا خرپ او خروپ او منډې او ټوپونه وي لیکن دا نور امامان وایي چې نه که په اشاره دې مونځ کولی شو نو دغې که وی که امام اوزاعی رحمه الله وایي په شروع جنگ کې مونځ کوي مکحول صاحب وایي په شروع جنگ کې مونځ کوي څنګه مونځ کوئ په اشاره مونځ کوئ که کولیم شو کم نشو کولی په اشاره دوه رکات هم نشو کولی نو رکعتا واحده یو رکات وکړه که د یو رکات هم نشو کولی نو هلکه داسې چل وکړه چې یو سجده وکړه سجده هم په اشاره وکړه که هغه دې هم نشو کولی نو امام اوزاعی او امام مخول وایي چې مونځ نه رسته شو لیکن حضرت اسحاق دا د دوی ملګری دی هغه وایي نه مړه اسانه ده خو یو ځل داسې وایي الله اکبر الله اکبر بس کار وشو الله اکبر الله اکبر په جهاد کې دی ووی بس دا د هغه منځه په ځای څه شو نو دغه شو بیا په تا باندې د منځه قضایي نشته وقال الاوزاعی امام اوزاعی وی دا په ترمیزی که دیر رازی دا امام ترمیزی دا استازان استاز دی این کان تهیه الفتح کچری را لنده شوی و فتح تهیه ای تهیه امند یا سانی دل تیاری دل کچری بس اسان شوی و فتح ولم یقدرو علی الصلاة او دوی قدرت نه لره په مانځه، نو بیا به څه کوي؟ اوس خیره سره په د کفر په قلا باندې عمله ده او جنگ شروع دی او خرپار دی. تمام پیدا شو مدلی چې اوس خیره سره دغه فتح کیږي، کلا فتح کیږي، او دلته د مانځه ټیم راغی. نو ته به یاره به څه وکړو که مونځ کوو فتحه پاتې کیږي، او که فتحه کوو مونځ پاتې کیږي نو څه وکړو؟ نو امام اوزاعی وی انتهی الفتحو که چرې اسانه شوي و فتحه بس تیاره و فتحه ولم یقدرو علی الصلاته او جنگ شروع دی د دوی قدرت نو په مانځه نو صلو ایماء مونځ دې وکړي په اشاره باندې. پوه شوې؟ دا د امام اوزاعی دی. هر سړی د ځان له په اشاره باندې مونځ وکړي دوه رکاته، صلو مونځ دې وکړي ایماء په اشاره، کل امرئ لنفسه، هر کس ځان ځان له، هر کس دې ځان ځان له مونځ وکړي. فإن لم یقدرو، که چرې د هغوی قدرت نو علی الایماء په اشاره، نو اخروا الصلاة، دوی به رستو کې مونځ، دوی به رستو کې مونځ، حتی تر دې پورې مونځ به رستو کې، رستو کې ینکشف القتال، چې ختم شي جنگ، او یأمنو، یاد مسلمانان په امن شي. فیصلو رکعتین، او بیا دوی مونځو کې دوه رکعته. فإن لم يقدروا كشر د دوی قدرت نو، امام اوزاعی وی دو رکات نشو کولی نو یو رکات دیو کی، که دوی نشو کولی یو دیو کی. فإن لم يقدروا، که د دوی قدرت نو، نصلو رکعتا یو دی رکو کی، و سجدتین یو دو دی سجدیو کی. امام اسحاق وی کنه که دیم نشو کولی نو خالید دسی وی الله اکبر الله اکبر، نو امام یوزائی وی نمال پا الله اکبر کار نکی. فا این لم یقدرو، کشری ددوی قدرت نو، فلا یجزی اهم التکبیر، نو نکافی کیگی ددوی دا پار الله اکبر، نو چه نکافی کیگی نو سبو کی. و یو اخیرون ها، دوی با منظرستو کی، حتی تر دې پورې یأمنو، چې دوی په امن شي. و به قال مکحول، او دا امام اوزاعی چې سوی دقه مذهب د امام مکحول دی، دام تابعی دی، په شام کې اوسېدل، لوی شان والا صحابي دی. مدلی امام اوزاعی سوی او جنگ شروع دی، ما وی جنگ او خرپار دی، او د مسلمانانو دا تمه ده چې بس اوس فتحه دغه کیږي میلاویږي، او دلته د منظر ټیم راغی چې مونځ نشي کولی نو دا مونځ دې څه کي؟ دا دې رستو کي، او تر هغې پورې دې رستو کي چې الله مسلمانانو ته فتحه ورکي. وایي د هغې وجه دا ده استاد صاحب، وایي چې د مونځ دپاره قضۍ شته، چې ودی نه که خو قضۍ راوړه که نه، او چې اوس جنگ شروع دی او دشمن له دې زور ورکړی دی، راګیر کړی دی، او بد پنځه شپږ میله ټپس الله دله فتحه درکوي، او ته مانځه ته لاړ شه خو دا فتحه پاتې شوه، نو بیا خو د دې قضۍ نشته دی. وایي د کوم شي چې قضۍ نه وي هغه مخکې کوه په هغه شیز باندې چې د کوم شي زغی قضۍ وي. د مانځه قضۍ شته ارستو که، خو د فتحې خو بیا دغه نشته که نه، قضۍ دا خو یو موقع دی چې الله راولي، بیا د دې قضۍ نشته. استاد صاحب کله ناکله ګپ لګو، وایي چې د کوم شیز قضۍ وي ارستو کوي د هغه شیز لپاره چې د کوم شي دغه نه قضۍ نه. نو استاد صاحب هسې د خوشطبعۍ لپاره وي چې مخکې یو عالم و او شاګردان یې د ځان سره مخکې کړي و خیرات لتلل، چې خیرات لتلل دلته د مانځه ټیم و، چې د مانځه ټیم و نو یو سړی ولې مخکې راغی چې مولانا صاحب د مانځه ټیم دی دا څه کوي؟ نو هغه ورته وایي د خیرات کزۍ نشته او د مانځه کزۍ شته. ناول بلار شو خیرات بو خورو بیا خود دی کزی نشتا و موز بخیر سر بیا دغه کو کزی برولو خا. وقال انس بن مالک حضرت لیکن دا د دوی امام یو زعید دوی دغه د زمونږ د احناف و مذهب داده چې کله جنگ شروع شو په شروع جنگ کې چې دی نرو را بیا موز نکیگی خا. وقال انس بن مالک انس بن مالک وی حضرت مناهزت حضرت حضرتو مناهزت حسن تستر زه حاضر شم حمله د قلا د تستر تا عند ازاعت الفجر پا وخت را خطو د سبی کی وشتد د اشتعال القتال او سخ شو اغا شغلی د جنگ فلم یقدرو علی الصلاتی نو مسلمانان و قدرت و نلر پا منزو فلم نسلی نو منگ منزو نکو دا دی حضرت عمر سیب زمانه دا او دا فارس ندی فارس دی یوسوبا دا خوزستان ورتوی خوزستان دی که یو قلاوه چه اغا علاکه و توستر بیوتوی توستر او دا غی یو قلاوه چه دیر قوی قلاوه دا دغه علاقه چې کم گورنر او کماندر و دغه نامه و هرمزان ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه اسلامی فوج کماندر و دا چالاک و دا هرمزان چې هغه باندې زور کله راغی نو هغه د مسلمانانو سره صلح وکړه او دا علاقه فتح شوه صلحن چې کله د مسلمانان واپس شو دی به ایمانو بیا غداری وکړه بیا روانی شروع که نو ابو موسی اشعری پی راغی او د شپې پی عمله وکړه نو چه دا کل خصبی را خطنو دی وقت که دا سی جنگ شروع و چه خک گرم و خرپاری دلتا دا منزه وقت راغی مسلمانان و منز رستو که رستو که و رستو که چه نور رو خط دا نور در خطو سر اللہ علاکه دا غکره فتح کره او بیا چه کل دا غشو دا اشراق وقت شو نو ابو موسی اشعری ولګی د اسلامی فوج دی بیا مونځ وکړه ګوره چې جنگ شروع وي نو په شروع جنگ کې مونځ نه کیږي او که فتح نږدې وي نو فتح روره دغه د جنگ جاري ساعت مونځ به بیا وکړي ښه نو انس صاحب وایي زه حاضر شم حملې د هغه قلا د تستر ته دغه علاقې ته تستر وایي کلا پا وقت در آخطو در سبایی که او وشتت در اشتعال القتال او سختشو لمبه در دغا در جنگ فلم یقدرو علی صلاتین و مجاهدین و قدرت نلر پا منزو فلم نسلینو بیا منگ منزنو که الا بعد ارتفاع النهار مگر پس در روچت دون نور نچه خواه نور روچت شو بیا منگ منزو که فسلیناها منګه دغه مونځ وکړه و نحنو مع ابي موسى او منګه سره د ابو موسی اشعري ففتح لنا نو الله پاک فتح کړه دغه علاقه زموږ دپاره ففتح نو فتح کړی شو دغه تستر لنا زموږ دپاره او مسلمانانو دغه کمانډر هرمزان نه دی ستاسو د حشوی هغه یې گرفتار کړ او بیا یې چې دی مدینې منورې ته سرټیټ یې ولېږه حضرت عمر ته چه غوث را بیاس کرینو قال انس بن مالک مدلی ده سهر منز خو قضا شو کنه او بیاس چلو که ده نور در خطلو نه پسی او که انس سیب تا چه ووی چه ده غمونز پسی خو بخپا نوی چه قضا شو وی سل خپام ده الله حکمو مو خو که منز قضا که خود جهاد ده پارم قضا که کنه بیا چې مرستو مونځ وکړه نو دې مونځ د قضایي مونځ دومره خوند وکړه چې مونږ وی الحمدلله ربه چې د جهاد د وجې نه زموږ نه مونځ قضا شو او بیا هم دا مونځ قضایي وکړه که د دې قضایي مونځ په بدل کې ما له څوک ټوله دنیا راکوي زه به پرې خوشحاله نه شم قال انس وی چه وما یسرونی بی تلک الصلاة او نخوش علی مالا دا بتل که صلات کې دا بینه دا د پاره د بدل ده نو خوشاله مالا په بدل د دغه مانزه کې ا دنیا دنیا و ما فيها او چې سپدی کې دی په دغه مانزه چې څومره زه خوشاله شم د دې خوشاله په بدل کې چې دا ټوله دنیا خو ماته ملو شي زه به خوشاله نشم زه بست بیگاز بسیار رو رسیدیم.